Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz yine hac bahsinde. Haccın iki bölümü var. Biri mikat, ihram giyip Mekke-i Mükerreme'ye gelmek, oradaki görevler. İkinci bölümü ise Mekke-i Mükerreme'den Mina, Arafat, Müzdelife, tekrar Mina dönüş, Mekke'ye geliş. Şimdi inşallah birinci bölümü çok kısa özetleyelim. Sonra ikinci bölüme geçelim inşallah. Üç türlü hac niyeti vardı ve değişik görevleri var bunların. Birincisi hacci ifrat idi. Hacci ifrat yani tek hac yapmak demektir. Bir kişi mikat yerinde ihramını giydi. İhram namazını kıldı, niyetini yalnız hac yapmaya niyet etti. Ömre karıştırmadı. Telbiye getirdi. Bu kişi Mekke-i Mükerreme'ye gelince önce kudun tavafı yapar. Bu tavaf sünnettir. Kudun tavafı mütakiben iki rekat tavaf namazını kılar. Sonra Safa ile Merve arasında sa'yini yapar. İhramdan çıkmadan ihramlı olarak Mekke Mükerreme'de bekler. İkincisi hacı temettu idi. Hacı temettu yapan kişi mikat yerinde ihramını giydikten sonra ve namazı kıldıktan sonra yalnızca ömre yapmaya niyet eder. Hacı katiyen karıştırmaz. Niyet ettim, ömre yapmaya der, telbiye getirir. Mekke-i Mükerreme gelince önce ömre tavafını yapar. Hacı ifratta kudum tavafıydı. Hacı temettuda ise Mekke'ye gelince önce ömre tavafını yapar. İki rekat tavaf namazını kılar, sonra Safa ile Merve arasında ömre sayını yapar ve aldığından tıraş olur. Yani sayıdan sonra onun arkasından tıraş olur, ihramdan çıkar. Yani ihramın yasakları kalkar. İsteyip giyinebilir. Bu da Mekke'ye oturur, hac günlerini bekler. Üçüncüsü hacı kıran idi. Bu tabi biraz daha zordur yapması da. Bir kişi mikat mahallinde ihram giydikten sonra ve ihram namazından sonra niyetini şöyle yapmışsa hem hac hem ömreye niyetini yapmışsa. Yani ikisi beraberce hacı ve ömreye diye niyet edince ve bu kişi hacı karin yani kıran hacına niyet etmiş oluyor. Bu kişi Mekke-i Mükerreme'ye gelince önce ömre tavafını yapacak. Sonra iki rekat tavaf namazını kılacak. Ardından Safa ile Merve arasında ömre sayını yapacak. Bu bitti. Tıraş olmayacak. Tekrar dönecek. Kabe'nin yanına gelecek. Bu defa da hac için kudum tavafını yapacak. Sonra bunun sayını, hacın sayını yapar. Ve bu kişi de ihramdan çıkmadan tıraş olmaksızın İhramlı olduğu halde hac günlerini Mekke'ye mükerrende bekler. Tabi bu bekleme esnasında bu üç türlü hac yapanların her biri de bekleme esnasında Mekke'ye mükerremede elden geldiği kadar vakti en iyi şekilde değerlendirme çalışmaları lazım inşallah Teala. Tabi çarşı pazarda fazla dolaşmadan, boğazına fazla düşkün olmadan, elden geldiği kadar, eğer tavaf mahalli pek izam sıkışı değilse tavafa girer. Bakar, tavaf durumu çok sıkışık. Girmeye gerek yok. Kenarda nafile namaz kılar. Kaza borcu varsa kaza namazını kılar. Biliyorsa Kur'an-ı Kerim okur. Derse de bir hatmi şerif indirir. Allah-u Teala zikreder. Kabe muazzamaya bakar. Orada her şey sevaptır. Ve her sevabın orada karşılığı 100.000 kattır Mekke mükerremede. Şimdi gelelim haccın ikinci bölümü ki ağırlık da orada. Önce şunu belirtelim. Haccın 3 tane farzı var Hanefi mezhebinde. 3 farzı var. Bu 3 farz yerine geldi mi hac tamamdır. Eğer vaciplerden biri noksan olursa, terk olunursa, bunun yerine ceza kurbanı kesilir, hac tamamlanmış olur. Eğer haccın 3 farzından biri yerine gelmezse hac olmaz. Nedir bunlar? Birincisi, ihram giymek. Bu şarttır. Nedir şart? Yani hac görevine başlamadan önce yerine getirilir. Abdest almak namazın şartı olduğu gibi. İhram giymek. İkinci şart, Arafe günü Arafat'ta vakfeye durmak. Arafe günü Arafat'ta vakfeye durmak. Bu da farzdır. Haccın rüknüdür. Temeli direğidir. Üçüncüsü de bayramın birinci, ikinci veya üçüncü günü içerisinde farz tavafını yapmaktır. Elden geldiği ölçüde bu 3 farzı güzel bellemeli, bunlara özen göstermeli, buna noksan bir şey, eksik bir şey kalmasın. Şimdi gelelim inşallah haccın ikinci bölümünün başlaması konusuna. Feiza sallel fecre yevme terviyeti. Terviye günü sabah namazını Mekke mükerremede kılar. Harace min Mekke ila Mina. Oradan Mekke'den çıkar, Mina'ya doğru yürüyüşe geçer. Şimdi bir kişi hacı ifrat yapmakta ise zaten ihramdı. Bu kişiye başka bir şey gerekmiyor. Terviye günü. Nedir terviye günü? Bayram günü malum bayram biliyor, herkes biliyor bunu. Bayramdan bir gün evvel de Arife günü. Bu da biliniyor. Arife'den bir gün öncesine de yevmi terviye deniyor. Demek ki bir kişi hacı ifrat yapıyorsa zaten ihramda. Hacı kıran yapıyorsa o da ihramda. Bunlara bir şey gerekmez. Terviye günü yani Arife gününden bir gün evvelki gün sabah namazını Mekke mükerremede Beytullah'ta yani Kabe muazzamada cemaatle kılar. Ondan sonra Mina'ya çıkar. Şimdi günümüzde hac kafileleri, hacı adaylarını, hacılarımızı Mina'ya götürmüyorlar. İzdiham var, kalabalık var, bazı zahmetleri var. Yani direkt arabada çıkarıyorlar. Eğer kendine güvenen kişiler bu hac kafilesinin dışında bir araya gelip de bu iş yaparlarsa bu da hacın sünnetidir. Farz değil, vacip değildir. Fakat Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri öyle yaptığı için, sahabe de öyle yaptığı için onlara tabi olarak bunu yapmak tabi çok sevaptır, sünnet-i müekkettir. Arefeden bir gün evvel sabah namazını Mekke'de kıldıktan sonra yola çıkar. İsteyen yürüyebilir de. Mina yakın, uzak bir yer değil orada. Mina'ya gider. Feyyukümü biha. Orada kalır. İlâ safeci yemin arefe. Mina'da 5 vakit namazı kılmak sünnettir. Hangi 5 vakit? Arefeden bir gün evvel çıktı. Sabah namazını Mekke'de kıldı. Terbiye günü deniyor buna. Demek ki o günün Arefeden bir önceki öğün namazı 1, ikindi namazı 2, akşam namazı 3, yatsı namazı 4, bir de ertesi sabahı. Yani Arefe günün sabah namazını da Mina'da kılar. Oradaki görevi de o gün için tamamlanmış olur. Mina'nın da en eftal yeri Meşid-i Hayf vardır. Meşid-i Hayf, Peygamber namaz kıldığı yer Aleyhisselam Hazretleri'nin. Tabi meşid küçük geliyor tabi, kalabalığı fazla almaz. Fakat elden geldiği kadar Mina'daki Meşid-i Hayf'a yakın yerde kişi oturmaya, namaz kılmaya orada özen göstermeli. Sümme yetebeccehü ile Arafat. İşte Arefe günü, Arefe günü Mina'ya bir gün evvel çıkan kişi Arefe günü sabah namazını Mina'da kıldıktan sonra oradan çıkar, Allah'ın izniyle inşallah Teala Arafat'a doğru gitmeye başlar. Eğer tabi Mina'ya gidememiş ise, ilk gidiyorsa, yaşlı olur, hasta olur, bilemez, korkar, kaybolmaya korkarsa, doğru Arafat'a tabi çıkarsa, o da olur, olmaz diye bir şey yok. Tabi sevabı bunun daha fazla olmuş olur. Şimdi gelelim inşallah Arafat konusuna. Peygamber şöyle bir Aleyhisselam Hazretleri, El Haccu Arafat. Hac, Arafat demekti Peygamber. Yani Arafat günü, Arafat'taki vakfe, haccın özüdür. Özüdür. O gün, Arafat günü, Arafat'ta, o meydanda, ne kadar hacılar varsa hepsi o gün orada. Bu arada tabi Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın, İsmail Aleyhisselam'ın, Adem Aleyhisselam'ın ve Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin ruhaniyeti o da o gün orada oluyor muhteremler. Orada oluyor. Bakın böyle Peygamber ruhaniyeti. Sonra zamanımızın kutbu. Evliyaların başı, daha nice ebdallar, ricalullah, nice evliyullah, o gün hepsi Arafat'ta orada bulunurlar. Yani Arafat günü, Arafat meydanında hem nice peygamberlerin ruhaniyeti hazırdır, nice önce yaşamış, yani ölmüş evliya ruhat orada hazırdır. Yine şu anda hayatta bulunan pek evliya ruhat orada hazır bulunur. Tabi Arafat'ta, Arafa günü orada nice Allah'ın salih kulları vardır. Aşıklar vardır, garipler vardır, arifler vardır, müttekiler vardır, zahitler vardır. Yani makam, manevi makam olarak her makamda orada her insanlar vardır. Bunun için hacı giden hacı kardeşlerimizin yapacağı en önemli mesele Arefe günü, Arafat'taki durumlarını inşallah çok dikkatli geçirsinler. Ona çok özen göstersinler. Yani o gün gerçekten çok ama çok değerli bir gündür. Arafat vakfesinin ne zaman olması gerekiyor? Fîzâ zâleti şemsü hatır imamı hutbeteyni kel cumu'ati. Şimdi Arafat'taki vakfe, Arefe günü öğle namazının girmesiyle başlar. Yani güneşin zeval deniyor buna. Ki öğle namazının vakti girdi mi Arafat'taki vakfe, oradaki görev başlamış oluyor. Bir kişi Arefe günü Arafat'a erkenden gitse ama öğleden önce dönse o Arafat'a çıkmış sayılmıyor muhteremler. Sayılmıyor. Demek ki Arafat'ın başlangıcı Arefe günü öğle namazının öğle vaktinin girmesiyle olur. Arefe günü tabi orada meşit vardır Arafat'ta. Orada imam hutbe okur. Namazdan önce. Cuma hutbesi gibi iki hutbe. Yani arasında oturur, iki hutbe okur. Ve ba'dehu hutbeden sonra salla bin nasi ezzuhre vel asre mi'an bi ezanin ve ikameteyni. Oradaki hac emiri, hac imamı, ki Mekke imamıdır orada görevli olan o gün için. Önce demek ki öğle vakti girince hutbeyi okur. Hutbe mütakiben tabi öğle ezanı okur. Hutbeden sonra cemaati öğle namazının farzı kılınır. Öğle namazının farzı kılındı, selam verildi mi, öğle namazının son sünneti kılınmaz orada. İkindinin de sünneti kılınmaz. Yine hemen bir kâme daha getirilir. İki namazında farzı kılınır. Demek ki Arafat özelliği budur. Orada iki namaz bir araya gelir. Cem-i takdim deniyor buna. Cem-i takdim. Yani ikindi vakti öğle vaktine çekilerek öğle vaktinde bir ezan okunur. Bu ezan ile ardından kâmet getirilir. Önce öğle namazının farzı kılınır. Hemen ardından bir kâmet daha getirilir. İki namazının farzı kılınır. Yalnız günümüzde burada bir ince, hassas bir mesele var. Bir kişi Mekke'ye mükerremeye gittiği zaman, hac niyeti gittiği zaman, eğer Mekke'ye mükerremede Arafat falan hariç, Arafat'a çıkmanın dışında 15 gün kalacaksa, mesela hacda vakit var, 20 gün var, hatta bir ay kala mesela gidenler var Mekke'ye mükerremeye. Bu kişi Mekke'ye mükerremeye gittiği zaman Arafat'a 15 günden fazla varsa tam bu kişi Mekke'ye mükerremede mukim oluyor. Seferi olmuyor. Mekke'ye mükerremede mukim olan kişi Arafat'a çıkmakla bunun mukimliği yine değişmiyor. Yani seferi olmuyor bu kişi. Bu gibi kişilerin Arafat'ta öğle namazını, iki namazını dört rekat kılmaları gerekiyor. Yani bu yanlışlık yapılıyor orada. Orada yapılıyor bir yanlışlık. Allah korusun, o en mübarek, en kutsal yerde, makamda, en mübarek kutsal günde iki vakit namazı orada olmuyor. Bunların kazası gerekiyor yani. Demek ki bir kişi Mekke'ye mükerremede 15 gün kalmışsa, Arafat günden önce kalmışsa bu kişi sefer olmaktan çıkıyor tabii. Mukim oluyor. Mukim olan bir kişinin de Arafat'a çıkmasıyla ikameti bozulmaz. Yine mukimdir. O da namazını 4 kılması gerekiyor. Bu 3 mezhebe göre bu şekilde. Hanefi mezhebinde, Şafii mezhebinde, Hanbeli mezhebinde bu şekilde. Her kim Mekke-i Mükerreme'de mukim ise bunlar hem Mina'da, hem Müzdelife'de, hem de Arafat'ta 4 rekat namazlarını tam kılmaları gerekiyor. Şimdi günümüzde Arafat'taki mescitte namaz kıldıran Mekke imamı öyle iki orada iki kılıyor onlar. Öyle kılıyorlar. Gerçi Maliki mezhebinde buna böyle bir cevaz var. Orada Peygamberimiz öyle kıldığı için öyle yapıyorlar diyorlar. Halbuki Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'de namaz kıldırınca Peygamberimiz Peygamber'e iki kez selam verdi tabi öyle ama Peygamberimiz. Ama Peygamber şöyle buyurdu Mekkelilere. Ey ehli Mekke, kalkın namazını tamamlayınız. Ben seferiyim bu Peygamber Hazretleri böylece. Bunun için muhterem cemaatimi dikkat edelim inşallah Teala. Peki Arafat'ta kişi ne yapacak orada şimdi? Arafat demek ki farzın yani hac farzlarının rüknüdür, özüdür, ortasıdır farzların. Çok kutsal gündür, çok kıymetli gündür Arafat'taki vakfe. Orada ne yapması gerekiyor orada bulunan Müslüman din kardeşlerimizin? Tabii önce şunu belirtelim muhterem kardeşlerim. Orada zaten kişi bir gün kalacak orada. O günü en iyi değerlendirme gerekiyor. Bazı kişiler biraz keyfine fazla düşkün oluyorlar. İşte çay denemeler tabii yapılabilir tabii yapılmaz değil de fakat her şeyin bir aşırısı da var amelece. Yani ehli keyif olmama gerekiyor o gün orada. O gün abid yani ibadete bağlanma o gün gerekiyor orada. Böyle yemeği, içmeyi, alışkanlık bazı ehli keyif olma hallerini o gün inşallah daha aşağı çekmeli o gün kişi. Elden geldiği kadar ibadeti çoğaltmalı. Peki ne yapacak orada? Orada tabi Kur'an-ı Kerim okunur. Çok tövbe istiğfar edilir. Kelime-i tevhid çekilir. Bilhassa şunu tavsiye ediyor fukahalar. La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh. Lehül mülk ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve hüve hayyun la yemut. Bir yediyle hayır ve hüvala külü şeyin kadir. Yani bunu çok tavsiye ediyorlar. Çünkü bunda imanın özü bunda var. O Allah birdir. Onun şirki yoktur. Mülk onundur. Egemenlik onundur. O Allah hayat verir, öldürür. Allah her şeye kadir-i mutlaktır. Sonra Sübhanallah ve Elhamdülillah gibi tesbihatlar, kelime-i tevhid, salavat-ı şerife, tabi isteyen ihlas-ı şerifi okur, fatih-i şerifi okur, bilenler yas-ı şerif okurlar. O gün elden geldiği kadar muhteremler, ihlaslı, samimi, içten, canı, ciğerden okumalı, Mevla'ya yalvarmalı o gün orada. Bu arada çok tabi istiğfar etmeli. Namazları kılmadan sonra zaten Arafat'taki görevlerin başında en fazla dua gelir orada. Arafat'ın özelliği de orada duaları çoğaltmaktı. Bunun için de orada öğle iki namazı beraber kılınır. Duaya vakit kalması için işte namaz kıldıktan sonra ayağa kalkılır. Ayağa kalkılır. Orada bir tepecik vardır. İsmi Cebel-i Rahme. Rahme Dağ isminde bir tepecik vardır ki üzerinde alametleri vardır, bellidir. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o tepeye yakınına durdu, peygamber durdu. Mümkün olduğu kadar Cebel-i Rahme'ye yakın yerde vakfe yapmaya dikkat etmeli. Zaten vakfe vukuf duruş demektir. Ayağa kalkıp duruş demektir. Tabii Kabe'ye dönerek duruş demektir. İşte orada vakfede dua. Dua muhteremler. Her zaman da bunu vurgulamak istiyorum sizlere. Duada güzel sözcükler, düzgün kelimeler, düzgün cümleler önemli değil muhteremler. Kalpteki samimiyet, kalpteki ihlas, kulun Mevla yalvarışı önemli burasıdır. Bazı din görevlileri tabi işlerinde çok mübarekleri, ihlasları çok olmakla beraber bazıları çok bağırıp çağırmak, ezberledikleri bazı güzel kelimeleri, cümleleri tekrarlamak ile dualar yaparlar. Tabi bu da yapılır. Onun amin denir bunlara da. Ama oradaki hacı adaylarımız bununla yetinmemeliler muhteremler. Yetinmemeliler bununla. Herkes kendi de ayrıca ona dua etmeli. Kendi de böyle işe. Kendi dua etmeli orada. Elini açmalı. Kıbleye dönmeli orada. İhlas ile, samimiyet ile hayata dünyadan koparak böyle. Kendini unutarak Mevla azameti karşısında fena fillah hali yaşayarak orada dua etmeli. Şimdi nasıl dua etmeli acaba orada? Bizim Mevlam bunu şöyle buyuruyor. Bakara Sûre sayfa 30'da. O bir sayfa olduğu gibi haçla ilgilidir. Mevlam bize sonunda şöyle buyuruyor. Bu sayfanın sonlarında. Bismillah. Femine nasimen yakulu. İnsanlardan bazıları vardır ki haçta şöyle derler. Rabbena atina fid dünya ya Rabbi bizlere dünyada ver derler. Yalnız dualarında Allah'tan dünya isterler. İşte evi, barkı, malı, mülkü, işi, gücü yalnız dünya isterler. Yalnız dünya isterler. Ve ma lehu fil ahireti min halak. Mevla buyuruyor. Onlar için ahirette bir şey yoktur. Onun ahirette bir nasip yoktur. Demek ki Allah tarafından razı olmuyor muhteremler. Yani dünya istemek, işte evim, barkım, alacağım, vereceğim, borcum, daha refahım, daha huzurum, şuyum, bunlarım diye yani dünya istemek o kadar makbul değil. Peki insan dünya istemez mi Allah'tan? İster. Allah da onu şöyle bize buyuruyor. Estağfirullah. Ve minhum men yekulu. Ve minhum yine insandan bazıları da, insanların bazıları da, yani insanların uyanıkları, bilinçleri de şöyle derler. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kıl azaben nar. Her zaman namaz okuyoruz bunu muhteremler. Bu Kur'an'da Allah'ın bize talim buyurduğu bir duadır. Peygamberimizin çok okuduğu bir duadır. Mevlam bize şöyle buyuruyor. İşte insanların bazı da insan iyiler şu dua derler. Rabbena atina fid dünya haseneten. Ya Rabbi bize dünyada her şeyin güzelini ver. Yani hayırlısını ver derler. Hayırlısını. Rızık hayırlısını. Helalını. Bedene yarayanı. Kalan da kalana yarasın muhtemelenler. Kalan yarasın. Ömrün hayırlısını. Sağlığın, sıhhatin hayırlısını. Evin hayırlısını. Bekarsa, evlenmek istiyorsa eşliğin hayırlısını. Erkek de, kız da. Allah'a yalvaracak. Ya Rabbi bana hayırlı eş ver. Salih, saliha. İyi ahlaklı, Allah'tan korkan, haramdan sakınan, iyi huylu, iyi ahlaklı eş. Tabii kız da, kadın da böyle dua eder. Erkeğe de karşılık ederler böylece. Yani dünyada her şeyin güzelini, hayırlısını isteme. Yalnız mal gelsin değil, yanlış olsun değil, ama hayırlısını, helalını, yararlısını. Ve fil ahireti haseneten, ahiret aleminde her şeyin yine en güzelini, en hayırlısını. Ahiret aleminde de. Tabii önce ölürken imanı kamil. Nedir iman-ı kamil muhteremler? İmanı kamil. En olgun bir iman. Yani kul öyle Allah'a bağlanmış ki son anında hatta kendini unutmuş kul. Kul dünyadan geçmiş, her şey geçmiş. Kulun gönlünde, kalbine bir Allah var Cezalı. Öyle imanı var böyle. İşte imanı kamille böyle. Allah, Allah diye diye. La ilahe illallah diye diye böyle bir imanı kamille dünyadan göçüp ahirete varmak. Allah'ın sözünü cümlemize inşallah muhtemelen. Sonra tabii kabir var. Kabirde bir sorgu var böyle. Kişi kabre konduğu anda iki melek gelecekler. Men Rabbike, Rabbin kim? Dinin ne? Peygamberin kim? Onlara hiç korkmadan, şaşırmadan, şok geçirmeden kişi rahatça cevap verebilmesi. Kabrin genişlemesi, cennet vahine dönüşmesi. Tabi mahşer hesabın görüldüğü zaman da hesabın kolaylaşması, sevabın ağır gelmesi, sıratı kolayca geçip cennete cemalına kavuşmak. Ve kına azabenlar, aman bizi azaptan koru ya Rabbi, cehennem azabından diye. İşte demek ki Arafat'taki vakfede muhterem din kardeşlerim dua ederken edecek olanlar tabi dünyanı isterler ama her şeyin helalını, her şeyin hayırlısını. Mesela şimdi yılbaşı diye bir şey geliyor. Bu tabi İslam'ın yılbaşı değil tabi. Ne yapıyorlar? Bazıları bilet alıyorlar. Bilet alıyorlar. Ne yazık ki bazı yani baya baya böyle İslam'ı yaşayanlar bile, onlara bile bakıyorsun, bilet alıyorlar. Peki çıksa ne olacak muhteremler? Çıksa ne olacak? Kumar. Haram para böyle. Haram para böyle işi. Yese haram. Üst baş alsa giydiği haram. İçtiği haram. Onu bir hayır yapamaz. Onda bir şey yapamaz. Hacca gidemez. Ondan zekat verilemez. O para hiçbir şey yaramaz böyle. Domuz eti gibidir böylece. Bir şey yaramaz o para, bir şey yapmaz böylece. Ama efendim işte sıkışığım, mıkışığım. Bunlar boş şey muhteremler. Boş şey bunlar böylece. Kim sıkışık bu zamanda muhteremler? Sahabeler hayat düşünelim, sahabeler. Zaman girmek ki mükerremede ağaç kabuğunu kemirdiler. Ot yediler, ot muhterem. Ot yediler muhterem. 3 sene böyle. Abluka oldu Müslümanlara Mekke mükerremede. Kardeşi. Malını satamıyor, mal alamıyor parasıyla. Kardeşi. 3 sene abluka uygulandı Müslümanlara müşkü tarafından. Uygulandı. Yine onunla harama dermediler muhteremler. İşte inşallah Arafat'ta Allah çok dua edelim muhteremler. Hem dünya hem ahiret için. Ayrıca Mevlam bize Kur'an-ı Kerim'de dualarımızda hep çoğul sigası ile geliyor. Mesela bakın, Rabbena atina Rab, ya Rab bizlere ver. Bizlere. Yani İslam'da ben yok muhtemelen. Biz var İslam, biz böyle. Bütün Müslümanlar sanki tek kalp böyle. Tek yürek bütün Müslümanlar. Bunun için hep dualarımızda ben değil, bizi kullanalım inşallah. Ya Rab bizlere, yani bütün Müslümanlara isteyelim. Zaten bir Müslüman kendisi istediğini eğer diğer Müslümanlara istemezse tam Müslüman değil muhteremler. Bir insan kendisi ne istiyorsa aynı şeyi diğer Müslümanlara da istememiz gerekiyor muhteremler. Şimdi gelelim bazı güncel konulara gelelim inşallah muhteremler. Tabii açıyoruz televizyonlarımızı. Odamız elhamdülillah sıcak muhteremler. Sobamız yanıyor. Kalorifer yanıyor. Odamız sıcak elhamdülillah. Yemeği yiyoruz. Efendim çayımızı içiyoruz. Açıyoruz haberleri. Tabii izliyoruz. Ne görüyoruz muhteremler? İsrail komandoları. Şaron'un bilmem neleri muhteremler. Ağzım yakışmıyor daha her şey konuşmaya hakarete. Bizim Müslüman kardeşlerimizin evlerine baskın yapıyorlar muhteremler. Üstten helikopterler bombalıyor. Tanklar giriyorlar böyle şey. Evleri yıkıyorlar böyle. Kadın, çoluk çocuk öldürüyorlar. Gençleri tutuklayıp ellerine bağlayıp götürüyorlar. Nereye bilinmiyor. Ne olduğu bilinmiyor muhterem. Biz ne yapıyoruz? Onları televizyon izliyoruz. Ne gibi şartlarını izliyoruz? Karnımız tok muhteremler. Yemeği yedik. Üzerine çay da içtik. Odamız sıcak. Koltuğa yaslandık. İzliyoruz. Peki aynı şey biz olsa ne yaparız muhteremler, Allah korusun? Aynı şey biz olsa ne yaparız Allah korusun? Düşünelim muhteremler. Hepimiz bunu kendimize bir de bu iğneye batıralım. Allah korusun, düşman evimizi böyle bassa, üstten bomba yağdırsa, ev yıkılıyor, eve düşman askeri basın yaptı. Tabii Irak'ta da oluyor muhteremler. Çeşitli insanda da oluyor. Afganistan'da oluyor muhteremler. Evlere basın yapılıyor. Kapılar balyoza kırılıyor. Veya patlatılarak kaplar, bombayla infilak ettirerek kapları kırılıyor. Gece yarısı hanımlar uykuda, çoğu uykuda muhteremler. Evlere baskın yapılıyor. Ana babanın gözü önünde genç çocuklar elleri bağlanıp tekme tok itilerek götürülüyor muhteremler. Çocukların gözü önünde genç babaları götürülüyor. Peki ama o çocuklar uykudan uyanmışlar muhteremler. İnflakla, gürültüyle. Karşılarında silahlı askerler karşılarında. Canavar gibi merhametsiz. Hakaret eden askerler karşılarında. Onu gören genç hanımlar, anneler, o körpe yavrular nasıl buna dayanır muhteremler? Onlardaki bu iş silinir mi acaba zamanla? Gir silinmez muhteremler. Silinmez böyle şey. Ki bölgemiz bir deprem yaşadı. Deprem yaşadı muhteremler. Hala korku devam ediyor çocukluğumuza muhteremler. Bunun için Arafat'ta inşallah bunlara düşünelim. Onlara da dua edelim muhteremler. Onlara dua edelim. Allah hem onları kurtarsın, hem Mevla ülkemizi düşman şerden korusun inşallah muhteremler. Onlar bizim din kardeşlerimiz. Onlar bizim aynı inancımıza bağlılar muhteremler. Aynı kıbleye dönüyorlar onlar böyle şey. Rabbimiz bir muhteremler. Ona dua edelim inşallah Teala. İslam aleminin kurtuluşu için dua edelim Mevlamıza. İşte Arafat'ta öğle iki namazı beraberce kıldıktan sonra tabii bu şekilde vakfe deniyor. Vakfe yapılır. Yani Kabe'ye dönülür. Eller havaya açık kaldırılır. Avuçlar açılır. Mevla'nın rahmet kapısına ümitle bağlanır kişiler. Gerek topluca dua yapılır. Yine bunun dışında herkes kendi samimiyetiyle, gönlüyle ve hatta ağlarcasına Allah'a böyle yalvara yalvara o dua edilir. Arafa günü, Arafat'ta tabi kaç tane peygamber ruhaneti var. O kadar orada Evliullah var. Nice Allah'ın salih kulları var. İnşallah onların dualarıyla Mevlam duamızı kabul eder muhteremler. Tabi bizler de yani oraya gidemeyenler de inşallah biz de bulunduğumuz yerlerde bilhassa Arafa günü öğleden sonra iki namazdan sonra inşallah fadın yaşayan dalmayalım. Biz onlarla berabermiş gibi inşallah onların dualarına ortak olalım muhteremler. Sümme yufidûne ba'del mağribi ilâ Müzdelife. Şimdi Arafat'ta ne kadar kalınacak Arafa günü? Akşam ezanı orada olacak mı? Yani güneş grup edecek. Böyle edecek. Eğer bir kişi veya bir toplum, bir grup güneş batmadan önce Arafat'tan ayrılayım da yani bir nevi açı gözlük edeyim de yola çabuk gireyim diye çıkarsa cezalandır. Kurban kesmesi gerekir. Bunun için Arafat'ta inşallah Arafa günü orada bekleme gerekiyor. Akşam ezanı orada girecek. Yarın güneş de batacak. Ancak güneş battıktan sonra Arafat'tan çıkılır. Müzdelife'ye doğru devam edilir muhteremler. Arafat'ta akşam ezanı vakti girdiği halde orada ve yolda akşamımızı kılmasın orada. Bu da hacın özelliği muhteremler. Ve yusalli el mağribe vel işa'e bi ezanin bi ikametin. Müzdelife'ye vardığı zaman tabi akşam namazının vakti geçer. Gece arası olabilir. Hatta gece arasında biraz geçebilir. Çünkü muazzam izdiham olur. Milyonlar bir anda Müzdelife yoluna düştüğü için arabalar, yayalar o gün bir sanki mahşer günü muhteremde. Herkes tabi ihramlı. Yani herkes böyle kefenlere, beyaz kefene bürünmüş. Yalın ayak, baş açık. Herkes ne yapıyor orada? Lebbeyk, Allahümme lebbeyk diye böylece. Allah'a yalvararak Allahu Ekber, Allahu Ekber tebrik getirerek, peygamber sarhoşa getirerek, herkes böyle bölük bölük bölük bölük böyle. Bütün yolda arabalar tıkanır. Yayalar, kadınlar, erkekler, çocuklar, omuzdaki çocuklar böylece, o küçük yavrular lebbeyk lebbeyk derler Mevlamıza muhterem böylece. Müzdelife'ye gidilir. Müzdelife'ye gidilince, orada ne yapacaksın orada? İki vakit namazı orada birlikte kılınacak. Akşam namazının geçtiği halde gece arası da olduktan olsa bile önce bir ezan okunur. Tabi bu cemaate kılındığı zaman bir ezan okunur. Arkadan kâmet getirilir. Akşam namazının farzı kılınır. Arkadan kâmet getirmeksizin yatsının farzı kılınır muhteremler. Yani akşamın son sözü kılınmaz, yatsının evvel sözü kılınmaz. Bu Hanefi mezhebine göre tek ezan, tek kâmet Müzdelife'de. Bir ezan okunur, arkadan hemen kâmet getirilir, akşam namazının farzı kılınır. arkadan tekrar kâmet getirmeksizin yatsının farzı kılınır. Sonra yatsının farzından sonra tabi dille yatsının son sünneti bitirir, kılar ondan sonra. Ve indir eğimeti selase bir ekameteyni. Eğimeyi selaseye, yani diğer üç mezhebe göre ise bir ezan iki kâmet gerekiyor. Öyle yapmak tabi daha değildir. Daha garanti olur. Demek ki bir ezan okunur cemaate kılınırken arkadan kâmet denir, akşam farzı kılınır. Bir kâmet daha getirilir, yatsının farzı kılınır. Ondan sonra tabi herkes serbesttir. Son sünneti kılar, vitrini kılar, kılar ondan sonra. Peki Müzdelife'de ne iş, ne görev var hacılarımız için orada Müzdelife'de? Müzdelife'de o gece orada kalmak gerekiyor muhteremler. Tabi o gece en değerli gecelerden birisidir o gece orada. Orada mümkün olduğu kadar yine tabi insan biraz yatar, yorulmuştur, uyuyabilir kişi. Elinden geldiği kadar kişi oturduğu yerde de, uzandığı yattığı yerde de kişi Allah-u Teala'nın zikriyle inşallah beş olur muhteremler. Öyle elden geldiği kadar toplanıp Teala dünya sohbeti yapmamak gerekiyor orada. Eğer toplanmışsa 3-5 Müslüman bir araya böyle dini sohbet yapılır. Peygamberimizden, sahabelerden, onlardan böyle bazı kıssalar anlatılır orada inşallah böylece. Evliyullah'ın bazı kıssalar anlatılır orada. İmanlara taze ermesi için. Bunun dışında tabi yine Allah-u Teala zikredilir, Kur'an-ı Kerim okunur. Bilenler sesli Kur'an okurlar, Yasin'i filan. Diğerler dinlerler. Beraber Allah-u Teala zikrederler. Tekbir getirilir, telbiye getirilir, salameşe getirilir. O mübarek yerde, o kutsal gecede inşallah böyle yapılır. Bir de orada taş toplanır orada. Tabi minada toplayamayacağı için kişi orada. Şeytan taşlamayacağı için taş toplanır. En aşağı 70 tane taş toplanır orada. Taşların pek büyük olmaması. Yani şöyle ne kadar oldu mu yeterli. Az küçük, az büyük olsa zarar etmez. Sonra bazıları büyük taş alıp kırıp parçalıyorlar. Bu da pek iyi değil. Pek bu da makbul değildir. Böyle kırık taşları toplamalı orada. Mümkünse bir de bunları yıkansa daha da iyi taşlar. Bunları bir naylon torbaya, poşetine bir şeye bunları kişi orada koyarak taşı toplar. Feyza tal'al fecrü. İşte artık geldi bayram sabahı oldu şimdi. Bayram sabahı tulu fecir deniyor. Yani imsak vakti girdiği anda salla bigalesin erkence daha karanlıkta sabah namazın farzı kılınır. Beklenmez yani böyle. Buna dikkat etmek gerekiyor. Mekke mükerremede sabah ezanı karşıda okunuyorsa, karşıda giriyorsa oradaki takvimlere göre tabii 12 kişi orada bellemeli. İşte Müzdelife'de inşallah Teala sabah namazın vakti girdiği gibi hemen cemaat olarak kişi orada ezan da okur orada. Hemen sabah namazının tabii sünneti kılınır, farzı kılınır, erkence kılınır. Sümme vakafe, ondan sonra Müzdelife'de de vakfi yapılır. Yani vakfi ayağa kalkıp orada Kabe'ye, kıbleye dönüp orada Allah-u Teala dua edilir muhtemelen. Dua edilir orada. Bilhassa Peygamber orada daha ziyade kul hakkı için Peygamber dua etti orada. Kul hakkı için. Yani orada Allah'a yalvarmalı. Ya Rabbi üzerimde kimlerin hakuku varsa ya Rabbi onları sen affeyle ya Rabbi. Ölmüşse bile. Onları affeyle ya Rabbi. Onlara sen cennetini ver ya Rabbi. Onlara sen bol sevapları razı eyle ya Rabbi ki ben hak istemesinler diye muhteremler. Böyle dua etmeye orada. Tabi kişi ölmüş annesi babası için, yakınları için, bilhassa böyle şehitler için, günümüzün şehitleri için dua eder. İslam aleminin kurtuluşu için, Müslümanların refah huzuru için Mevla dua edilir. Tabi dünyada kişi Allah'tan ister muhteremler. Çoluğun sağlığı, sıhhati, helal rızık kazanması için Mevla dua edilir bunlar da. Ve nefere kabletül şemsi ila mina. Ondan sonra güneş doğmadan önce aydınlığı çıkar. Güneş doğmadan önce Müzdelife'den ayrılır. Mina'ya doğru gitmeye başlanır muhteremler. Demek ki Arafat bitti. Müzdelife vakfesi bitti. Ki Rabbim inşallah kabul buyurur. Oradaki vakfe dualar Mevlam inşallah. Orada Mina'ya gidilir muhteremler. Şimdi Mina'da peki ne yapılacak Mina'da? Mina'da şimdi 3 günlük bir görev var Mina'da. 3 gün bu mecburi. 4. günde olabiliyor kalanlar için. Mina'ya gidildiği zaman tabi o anda yolda güneş doğmuş oluyor zaten böylece. Mina'ya varınca orada ilk iş şeytan taşlama işi var. Cemre-i Akabe deniyor. Buna Türkçemizde büyük şeytan deniyor. Mekke'ye en yakın olan taş, şeytan taşlama yeridir. Oraya varılacak. İşte bayram birinci gün orada yalnız bir tek şeytan taşlanacak. O gün hacılarımızı orada bayramda kılmak vacip olmuyor muhteremler. Yani hacıda bundan hacı kardeşlerimiz orada bayram namazı kılmak vacip olmuyor. Çünkü diğer namazlar bile namazın vaktini kılmak farz olduğu halde namazlar da ikisi bir araya getiriliyor orada. Neden? Demek ki asıl orada görev hac görevidir orada bence. Bunun için sabah namazı yalnız kılınır, bayram namazı kılınmaz. Yine haçta bulunan Müslüman kardeşlerimize buradaki kurbanı kesmek de vacip olmuyor. Onlara vacip olmuyor onlara. Ancak tabii oradaki kurbanı ayrı hariç. Şimdi Mina'ya varıldı. Doğru şeytan taşlama yerine gidilir. Avucuna taştır alır. Sol avucuna taştır alır. İse tabii bir çantasını bir yerine koyar. 7 taş yeterli. Ama ihtimale karşı yanına birkaç tane daha fazla alır. Şeytan taşlama yerine gider oraya. Baş parmağı ile işte parmağı arasına taşı alır. Bismillahi Allahu Ekber diye taşı atacak muhteremler. Şimdi şeytanı temsil eden bir taş vardır. Böyle. Etrafına çevrili havuç şeklinde bir bölüm yapılmıştır. İşte attığı taş o şeytan temsil eden taşa vurursa tabi daha iyi. Ona vuramasa da o çevrili havuç yerine düşerse yine yeterli. Kişi çok yaklaşıp da eline bırakırsa bu sayılmaz. Mutlaka atmak. Atacak. Atacak. Yakın bile olsun elini böyle gelecek atacak. Atacak. Eğer taşların hepsini atarsa hepsi yine bir sayılıyor. Mutlaka taşları teker teker atacak böyle. Bismillahirrahmanirrahim atacak, bakacak. Taş bulunma onun yerine böylece. Tabi şeyan taşlama konusu hacın da günümüzde en zor bir görevi. En zor görevidir. Aşırı tabi izdiham, milyonlar bir an tabara sığırdığı için dar bir bölgede orası. Tabi ne yazık ki Müslüman kardeşlerimize de pek bilinçli hareket edemiyoruz orada muhteremler. Böyle izdiham oluyor. Çok kişiler aman ben atayım çıkayım da ne olsa olsun kabilinden. Hani böyle yapmama gerekiyor. Kimse incitmeden, kimseyi kırmadan aman karışıma yardımcı olayım. O da bak buraya gelmiş, Allah inanmış, hacın farzını kabullenmiş, o da böyle Allah için gelmiş, ona da yardımcı olayım diye inşallah böyle bir güzel ahlakla, güzel hüsnü zanlarla inşallah yapmaya çalışmalı bunu da. Tabi bu arada her türlü insan gelebiliyor tabi. Cahiller var, yeni Müslümanlar var, İslam'ı tam bilemeyenler var tabi. Genelde Afrika'dan gelenler mesela yeni kurulan devletler bunlar. İngilizlerin, Fransızların, İtalyanların sömürgesi mi bu zavallar böyle? Sömürülmüşler böyle. Dinden soyutlama çalışılmışlar bunlar. Elhamdülillah yine unutmamışlar kendi benlikleri elhamdülillah. Yine bir inançları elhamdülillah var. Oraya geliyorlar. Onlardan gelen bazı eza, cefaya da sarıp gerekiyor. O zaman taşı atar. İnsan başına vurabilir muhteremler. Bu olabilir. Ama çok dikkat etme gerekiyor. Karıncayı incitmeden kim zarar vermeden inşallah atma taşları. Bismillahirrahmanirrahim. İdeden o taş, gerek şehit temsil eden o taşa, gerek havuçtan düştü mü tanesi, tamam elhamdülillah. Efendim işte altı atabildim de taşım bitti. Dışarı falan kaçtı. İnsan çıkar, bir taş, atan taşı alınmak şartıyla, kişi dışarıdan başka bir taş da alır mesela, gelir, onu da atar, tamamdır, idi taş. Şimdi bayramın birinci günü, bayramımız yok muhterem. Buradaki kurban da yok orada. O kurban da yok orada. Bayram kurbanı da yok orada. Mina'da tek bir şeyin taşlanacak. Yeti atılacak. Onu attı mı kişi oradan çıkar. Oradan çıkar. Şimdi kişi ne yapacak? Eğer yaptığı hac hacı ifrat ise yalnız hac yapma niyet etmiş o şey ihramlıysa taşı attı mı oradan çıkar, yine de bir kenarda tıraş olur. İsterse kendini tıraş edebilir kendi kendine. İsterse oradaki berberler vardır, seyyar dolu etrafı, onlar tıraş olabilir. Yalnız bir kişi ihramdan çıkması için kendini tıraş yapmadan başka tıraş yapamaz muhteremler. Buna dikkat edilmişler bunu. İnsan kendini yapabilir ama bence. Yapabilir. Bu tıraş nasıl olacak? Tabi hanımlarımız ucundan bir büyük karınca boyunda ya da bir parmaktaki bölümler, bir parmak bölümü kadar alır ucundan kadıncağız böyle. Saçını alabilir böylece. Kadına bu yeterli. Erkeğe gelince erkek dilerse saçını kısaltır, uzun saçları kısaltır. Dilerse ustura vurur, ustura vurur. Eğer kişi orada ustura ile veya da jilet ile başının tamamını keserse bu sünnet daha uygundur, daha efdaldir bu. Bu şekilde yapar, tıraş olur. Tıraş olduğu gibi ihramdan çıkmış oluyor. İhram çıkamazsa şart yok. Yani ihram yasakları kalkmış oluyor kendisine. Bir de hanımına yaklaşmak kastı şartıyla o kalıyor. Eğer bu kişinin, bir kişinin yaptığı hac, hacı temettu veyahut da kişi hacı kıran yapıyorsa, şimdi bu kişi ne yapacak? Şeytan taşladı, hemen tıraş olamaz. Önce bu kurbanını kesecek. Bunun kurbanını kesilecek, ondan sonra tıraş olacak muhteremler. Tıraş olacak. Tabii günümüzde kurbanlar müşterek para yatırıp kesiliyor. Bunun için acil etmemeye gerek yok çıkmaya. Biraz buna ince bir nokta var şimdi burada, bu konuda. Peki, şeytan taşladı elhamdülillah muhteremler. İfrasta tıraşın da oldu. Veyahut da hacı kan temettü ise o da elin tıraş oldu, İran'dan çıktı. Şimdi ne yapacak? Şimdi hacın üçüncü son farzı kaldı şimdi. Bu kaldı. Buradan kişi dilerse hemen Mekke'ye gelecek. Farz tavafı deniyor buna. Tavafı ziyare denir Arapçada. Farz tavafıdır. Bu farz tavafının bayramın birinci, ikinci veya üçüncü gün olması şarttır. Vaciptir yani. Böyle. Vaciptir. Eğer kişi bayramın üçüncü gününde bunu yapamazsa, olur hastalığında bir şey olmuşsa, özür varsa zarar etmez. Ama kişi özürsüz bunu terk ederse sonra yerine mutlaka bir dem deniyor. Yani kurban yapması gerekiyor. Bu iş elden geldiği kadar bayram birinci günü şeytan taşlandıktan sonra inşallah doğru Mekke mükerremeye tekrar gitmeli. Gitmeli. Tabii ki işte abdestini tazeler, üstüne başına bakar, kanma lekeleri olmasın, bir şey olmasın, pislik olmasın diye. Ondan sonra farz tavafına girilir. Tabi o gün tavaf yapmak da çok önemli muhtemelen. Çok kalabalıktır, muazzam izdiham. Tabi yerler almıyor artık, üst seneden falan yapılır. Fakat tabi sıkılmamak gerekiyor. Şikayetçi olmamak gerekiyor orada. Kişi orada ter döker. İnşallah oteller cehennem ateşini söndürür inşallah muhtemelen. Oteller inşallah. Oteller boşa akmıyor tabi orada. Niyet eder. Niyet ettim ya Rabbi. Farz tavafı yapmaya diye niyet eder. Malum yine yedi sefer Beytullah'a döner. Her zaman İslam yapar. Hacı Esved'e yapar. Ondan sonra tavaf namazını kılar. Tavaf namazını kılar. Ve daha evvel hacın sahilini yapmış ise bu nasıl olacak? Genelde bu hacı temettuda bu iş biraz çelişkili durum gelir burada. Hacı temettuda zaten kişi ifrat yapmışsa kulun tamam yaptı, sahilini yaptı. Hacı kıran yapmışsa ömre tavafını yaptı, ömre sahilini yaptı, hac tavafını yaptı, sahilini yaptı olmuş oluyor. Temettuda zaten ömrü yapması gerekiyor. Ömrü sayan tıraşlı çıktı. Şimdi bir kişi temettü yapıyorsa Arafa'dan bir gün, iki gün, üç gün evvelde daha önce de olabilir kişi tekrar ihram giyer Mekke mükerremede. Yıkanır bulunduğu otelinde, kusur abdestini alır, temizini yapar, kusur abdestini alır, ihramını giyer. Bu kişi önce bir tavaf eder. Tavaf eder. Mutlaka say yapmak için önce tavaf şartı muhtemelen. Bunun için bu kişi önce tavaf yapar. Tavaftan sonra namazını kılar. Sayını yapar. Mümkün olduğu kadar bu hac sayını bayram gününe bırakmamak gerekiyor. O gün aşırı izdiham olacağı için. Demek ki bir kişi Allah'ın izniyle inşallah Mekke mükerremede bayram birinci günü inşallah farz tavafını da yaptı mı? Allah'ın izniyle tabi yorulur, terler, bunalır, sıkışır, şey yapar. Yalnız bunda abdest konusuna çok dikkat gerekiyor muhtemelen. Gerekiyor. Bilhassa Şafii mezhebine sahip olanların durumu şu bakımdan onlarınki daha biraz değişik oluyor. Şafii mezhebinde bir erkeğin eli bir kadına değerse mahreminin dışında. Yani bir kadın Şafii mezhebinde, bir erkek Şafii mezhebinde mahremi, yani annesi, kızı, gelini, kız kardeşine, torunlarına, kızlara tabii el dokunsa abdesti bozulmaz. Ama bir kişi Şafii mezhebinde kendi hanımına, yani başka kadına eli dokunursa abdesti bozulur. Şimdi yine Şafii mezhebinde abdestsiz tavaf geçersiz. Geçersiz. Yani çok ince bu mesele. Hanefi'de konu biraz değişik. Hanefi'de bir kişi bu farz tavafını abdestsiz yapmış ise, öylece tekrarlamı yapmışsa bir kurban kesmesi gerekiyor. Allah korusun, bir insan bu farz tavafını cünüp yapmışsa, unutma mesela, itiram olmuş, bir şey olmuş, cünüp yapmışsa ya da kadın mesela. Kadınlık hali geldi, cünüp sayılıyor tabii. Bir kadın kadınlık halinde ya da bir erkek cünüp halinde farz yaparsa Hanefi'de bir deve kurban kesmesi gerekiyor. Ama tavafı öyle sayılıyor bence. Çok ağır tabii şartı. Ama Şafii mezhebinde ise 100 tane deve kesse olmuyor genelde. Olmuyor. Bunun için dikkat etmek gerekiyor. Mesela ellerine icabında eldiven, çorap giymeleri, ayağına çorap giymeleri, sakınmaları, dağılmasa abdest alırken Hanefi mezhebine göre niyet etmeleri abdest alırken gerekiyor. Yine Hanefi mezhebinde de şu şey var abdest bozulması için, kan çıkması. Şimdi Şafii mezhebinde kişi abdestin kan çıkarsa abdesti bozulmuyor. Hanefi mezhebinde ise insanın bedeninden kan çıkıp abdesti bozuluyor bence. İşte buna dikkat etme gerekiyor tavafta. Kişi tabii yandakinin yüzüne çarpar, çantasına çarpar, ayağına bir şey yapılabilir. Dikkat etme gerekiyor. Bu farz tavafında bilhassa özellikle insan kendini kontrol etmeli. Bakmalı kanama bir şey var mı etmeli. Bayram birinci günü inşallah Teala bu farz tavafı da yapıldı mı? Yapıldı mı? Hacın farzı tamamlamış oluyor muhtemelenler. İşte ne kalıyor geriye? Burada ehtal olan tabi Mine'ye dönmesi, yine kişinin tekrar Mine'ye dönmesi burada. Orada gecelemek bu sünnettir Hanefi'de. Şafii'de vaciptir muhtemelenler. Burada kişi ne yapar? Mine'ye dönmesi, orada kalması. Günümüzde pek kalınmıyor tabi orada. Biraz rahat alışıkız. Biz günümüz insanlara tabi. Otelde rahatımız, yatağımız rahat elhamdülillah diye gidilmiyor. Gerçi bir ceza gerekmiyor Hanefi'de ama orada kalması da Eftemiye'de kalması. Bayramın ikinci günü. Üç tane şeytan taşlanacak Mina'da. Başka göre yok. Tabii oturup yatmaz tabii insan tabii. Namazını kılar. Yine Kur'an'ı okur. Allah'ı zikreder. Bir şey yapar tabii kişi. Telbiye de getirir. Bayram ikinci günü öğle namaz vakti girdikten sonra başlar taşlama. Bayram birinci günü sabahtan başlıyor. Güneş doğduktan sonra. Bayram ikinci günü ise şeytan taşlama öğle namazının girişiyle başlar. Başlar. Önce Mina tarafındaki ki Meclis-i Hayf vardır. Oradaki şeytan, küçük şeytan denir ona. Oradan başlar. İkinci o da şeytana gelir. Üçüncü şeytana gelir. Yine her şeytan da gidişine taş atar. Atar orada. Gündüz efendim işte çok fazla kalabalık da gece gitse olur mu? Olur mu trende? Gece gitse olur. Olur be. Hatta bir hanımlar mesela böyle yaşlı kişiler ne yapar böyle? Yatsı namazından sonra giderler. Hatta gece yarısı gitse yine olabilir efendim. Olabilir. Daha gün atmak daha eftaldir. İmkanlar için böylece. Yine bayramın üçüncü günü de yine üç şeytan aynı şekilde sırayla taşlanır. Artık kişi orada Mekke-i Mükerreme'ye döner. Otağına yerleşir. Tek şey kaldı şimdi. Hacın bir vacibi kaldı. Veda tavafı kaldı şimdi. Bu da en son yapılır. Ne zaman Mekke'de ayrılacaksa kişi, Mekke'li zamanlara kişi, en son abdesti gücünü alır. Beytullah Kabe-i Muazzama'ya gider. Orada kişi niyet eder. Veda tavafını yapmaya niyet eder. Bu vaciptir. Eğer yapılmazsa yerine ceza kurbanı gerekir. Ancak hanımlarımızın veda tavafı yapacağı anda kadın kalim bedene gelirse onlar özürlü olduğu için onlar bu tavafı yapmazlar. Bir şey gerekmez onlara. Erkeklere gerekir, kadınlara gerekir. Eğer kadını kalim yoksa o günde. Gelir Kabe Muazzama'ya gelir, niyet eder, veda tavafını yapmaya niyet eder. Tabi gene malum vesile bir sefer dolaşır. Her dolaşında bir sefer bahçesi istilam eder. Tavaf namazını kılar. İlk bunu kılar. Ayağa kalkar. Kabe Muazzama'ya döner. Şöyle artık belki bu gözlerim tekrar seni göremez diye. Tabi ölüm var, kalım var. Tekrar nasip olur olmaz. Ayrı mesele tabi. Kişi orada ayağa kalkan tavaf namazından sonra Kabe'ye Muazzama'ya bakar. artık belki dünya gözümse artık göremez diye kişi son bir kez böyle Kabe Muazzama'ya bakar. Orada böyle dua eder kişi muhtemelen. Orada bir ayrılık duası. Mevla'ya yalvarır orada böyle. İşte tabii işten doğduğu gibi böyle samimiyetiyle, canı gönülden elinden gelebilse, gözden yaş akıtabilse o yaşlar çok değerli muhteremler. Mahşede mizan gelecek yaşlar. Ağıl der meleğe dua eder orada. Ondan sonra böyle elveda diye yani Beytullah, Kabe Muazzama'ya veda ederek böyle mümkün olduğu arkasını tam dönmeden Kabe'ye. Tabii İslam kalabalıkta arkası gidemez ama böyle yan falan böyle çıkar. Arkasını kıbleye Kabe'ye dönmeden tabii kapıya gelince son kez dönüp güzel bir tekrar bir Kabe Muazzama'ya bakar. Orada ona bir elveda eder canı gönülden. Oradan ayrılır muhteremler. Tabi önceden Medine'ye varmamışsa sırasına geliyor inşallah. Medine ziyaretine geliyor inşallah muhteremler. Allah Teala Mevlamız muhteremler gitmeyip gitmek isteyen Mevlam inşallah nasip etsin inşallah. Kolaylaşsın Mevlam inşallah. Tabi bu takdir olmuş ama adı cemaatimiz. Çünkü İbrahim Aleyhisselam Hazretleri Kâbe-i Muazzama'yı yapınca Mevlam'a sordu İbrahim Aleyhisselam, ya Rabbi emrettin bu beytini, kutsal binayı Kâbe'yi yaptım. O zaman Mekke-i Mükerreme'de küçük bir kabre yerleşmişti böyle. Yemen'den gelen Cürhüm kabilesi yerleşmişti. Böyle çadırlar, madırlar, çok basit taştan küçük evler filan bir kabile yerleşmişti. Tabi o dönemde uçak yok muhteremler, araba yok, taksi yok, yol yok böyle şey. Dünyanın terk olunan bir yöresiydi. Bir zemzem suyu var. Başka su yok orada. Ekin olmuyor. İşte develeri var, deve sütünü içiyorlar, etini kurutup onu yiyorlar, avlanıyorlar, bu kadar böyle. Hayat çok basit bir hayatta yaşantıları vardı. Hadiye Aleyhisselam merak etti, ya Rabbi sen emrettin, ben bunu bina ettim ya Rabbi. Oğlu İsmail Aleyhisselam taş getirdi kendisine, yardım etti. Ama buraya kim gelir ki dedi dünyanın öbür tarafından böyle şey. Uzun çöller aşıp gelmek böylece. Kızgın, yanan çöller. Yoldan susuz kalmak var, aç kalmak var. Ölüm tehlikeli yolda var. Niye oraya gelsinler ki yani? İnsanlar, buraya kim gelir ya Rabbi? Allah tabi buyurdu ya İbrahim. Sen çık bakalım şu dağa. Hem orada bir Ebu Kubeş dağı var bunun senin orada böylece. Mevlam buyurdu, ya İbrahim sen çık o dağda, oradan çağır bakalım sen ruhları buraya. Çık İbrahim Aleyhisselam oraya, ey ruhlar, daha dünyada yok hocam. Ey ruhlar, Allah'ın emri ben buraya bir bina inşa ettim. Bu Allah'ın beytidir, bu Kabe Muazzama'dır. Buraya tavafa geliniz, Allah emir diyor. Deyince ruhlar cevap verdiler. Ki hangi ruhlar? İşte oraya gidecek olan ruhlar cevap verdiler. Ya İbrahim lebbeyk, yani tam geleceğiz diye. İşte bazı ruhlar yalnız bir defa lebbeyk ya İbrahim dedi. Bir defa onlara dünyaya geldikleri zaman bir defa Kabe nasip olacak. Bazıları iki defa, üç defa, beş defa, on defa demişler. Onda öyle nasip olacak muhteremler. Yalnız her şeyin tabi şeytanisi de var. O zaman iblis, yani şeytanların başı, o melun, dedi ki ya Rabbi bana izin ver dedi. Ben de çağırayım bana tabi olanları. Rabbi bana izin ver dedi. Sen çağır bakalım dedi. O çıktı o dağa. O da çağırdı. Ey ruhlar gelin buraya tavafa. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a cevap vermeyen bazı ruhlar ona cevap verir şeytana, iblise. Lebbeyke iblis diye. İşte Allah korusun, insanların bazıları da oraya iblisin davetiyle giderler oraya Allah korusun. Ki onların gidişi de kötü, dönüş onların daha kötü olur mu? Onlar oradan bir tat almazlar, feyiz almazlar, zevk almazlar. Ona da her şey kızarlar. Sinir gibi olurlar böyle işte. Bağırma, çağırma, ona bana çatma, tartışma, kabul konuş yaparlar. İşte Kabe'yi bir tavaf ederler ama isteksiz misteksiz böyle zor sonraki tavaf ederler. Çağırıp yeme, içme, nefisten dönerler. Ve bunlar yurtlarına döndüğü zaman da hep orasını kötülerler. Oradan kötülerler. Oradan bir şey almadıkları için Allah korusun bunlar tabii kötü insanlar bunlar böylece. Bir de Allah'ın Celle Celaluhu özel davete gidenler vardır oraya böylece. Onlar da kalırlar, yanarlar muhtemelenler. Onlar Kâbe-i Muazzama'yı görünce, onlar Mekke'yi görünce ki o dünyanın ilk kutsal mabedi orası muhtemelenler. Kâbe'den önce orada Beyt-ül Mamur vardı orada muhtemelenler. Cebrail Aleyhisselam'ın geldiği yer, kaç peygamberin yaşadığı yer, peygamberimizin doğup büyüdüğü yaşadığı yer, İslam'ın menbaı, Kur'an'ın vahiy menbaı orası. Tabi orada neler neler var muhteremler. Neler var tabi orada gören gözleri için. Neler maneviyatta, yani perde arkasında neler deniyor orada böyle işin. İşte melekler tavafa geliyorlar. İşte ruhlar geliyorlar. Evliya ruhları orada. Ruhan oraya geliyorlar. Tabi Allah'ın böyle en seçkin kulları ki Allah'ın davetine oraya gidenler onun oraya yanarlar bana böyle. Böyle Allah yanarlar muhtemelen. Onların çok şeyler farkına varırlar. Onların keşfi açılır, kalp gözü açılır. Onlar çok şey görürler böylece. Nasıl nurlar yağıyor Beytullah arştan. O da ne feyizler var, ne ruhsal zevkler var. Peygamber ruhaniyeti, evliya ruhaniyetleri, sahabe ruhaniyeti orada, melekler orada, onu görürler. Onunla orada canlarını verilen hatırlarlar. Çoğu böyle tavafta, Arafa'da, Arafat'ta, vakfede, onlar Allah canını verirler, kalır onlar böylece. Bu da tabi takdir olmuş aziz cemaatimiz. İnşallah, benim izin verirsin inşallah, haftaya inşallah, Medine-i Münevvere ziyareti de inşallah. Tabi orada peygamberimiz var muhteremler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri var ki onun hürmetine her şey yaratıldı peygamberimizden yaratıldı. Lillahi Teala Fatiha.